أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. دا آیات دما قبل سره لګیدلې آیات ده. پرون دا خبره تیر شوه چې هر نبی او پیغمبر کله چې تمنا کړی دا او خواهش یې کړی دی د تمنا یې کړی خواهش یې کړی د هدایت د قوم نو شیطان د هغه په بیان کې او د هغه په هغه تمنا کې وسوسې جوړې. نو الله جل جلاله د شیطان چې د پیغمبر په ارزو کې کمه وسوسې واجولې او بیان کې وسوسې واجولې نو الله دا غي دو نتیجې بیانې. وسوسه غواچول الله جل جلاله زائل کړه حق الله ثابت کو د شیطان غو وسوسه ختم کړه خو الله وی دا غي دو نتیجې شوې. یو نتیجه دا لیه جعل ما یلک شیطان نتیجه دا شوا لیجعل ما یلکی شیطان چې اوګرځو الله جل جلاله هغه شی چې کوم شیطان هغه وسوسه چولی و نو فتنه او ازمایش د هغه کسانو لپاره فی قلوبهم مرض چې د اغی په زړونو کې مرض داغه نه مراد هغه منافقت ده. یعنی د منافقانو د فردا ازمایش او کمی شکوک او شبهات چې شیطان د پیغمبر هغه بیان او تمنا کې اجولونه هغه د منافقانو د پر ابتلا او ازمایش ناغه یې شکوک او شبهات قبول کړو فتنه کې پر ودل دای د پر فتنه شو او دویم د چا د لپاره فتنه شو ول قاسیت قلوبهم د هغه خلکو د لپاره فتنه شو چې دا غي په زړه زړونه سختي نو دې نه مراد مشرکان دي او خصوصا هغه مشرکان چې کوم غړ غړ مشرکان لکه ابو جهل شو وغیرہ وغیرہ. نو الله دې پیغمبر په تمنا کې د شیطان د وسوسو دوه قسم خلکو لپاره فتنه پیدا کړه ازمایش کې پرې ودل یو منافقان او دویم سخت دل مشرکان چې د چازل سختوي په فتنه کې پرې ودل دا غي د پاره دا فتنه شو و ان الظالمین او یقینا ظالمان چې دی الله فرمایي لفی شقاق بعید لفی شکایت کې دی په اختلاف کې دی د حق سره اختلاف او یا په اختلاف کې دی د پیغمبر نه د پیغمبر مخالفت کې شکایت خلاف د ویل کې یا لفی شکایت په خلاف کې دی د مؤمنانو بعید شکایت بعید ډیر لوی خلاف ډیر لری خلاف نو د دې ډیر لری خلاف د حق سره او د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره وليعلم الذين اوتوا الكتاب وليعلم الذين اوتوا العلم او الله يبل نتیجه دا شو ليعلم الذين اوتوا الكتاب د پاره د دې چې پوه شو هغه کسان نتیجه دا شو چې پوه شو هغه کسان د دې لام دوه معنی کې شیطان دا وسوسه واچولا نو الله دا په کافرانو منافقانو د پر ازمایش لام معنا د پر ولیا علم او د دې د پر چې چا د علم ملو شوی د چاغې ته پتو لګی چې دا خبره حق ده د پیغمبر دا بیان حق ده د شیطان وسوسه باطل ده اذه معنا د لام دا کی الله وی شیطان دا وسوسه واچول نو نتیجه یې دار هو ده چې مشرکان او کافران په فتنه کې پریوت دای لپاره فتنه شو او چې کوم اهل علم نو دا غي بارګه فرمای ولی علم ان نتیجه دا شو چې کوی شو هغه کسان اوت العلم چې غي ته علم ورکړی شو انه الحق من ربهم انه الحق هغه شی چې کوم نازلیږي د الله د طرفه هغه شی چې کوم نازلیږي د الله د طرفه چې قران دی د پیغمبر بیان دی الحق دا حق دی من ربک د جانب درفستان فیؤمنو به نو دی ایمان رل په قران باندې یا په دی الله تعالی باندې فیؤمنو به دی ایمان رل په دی باندې نفتخ بتله قلوبهم تابیشو عاجزی وکړه لهو دی حق تا قلوبهم زړونو د دې تابعدار شو لهو دی حق تا دی قران مجید تا یا محمد علی السلام تا قلوبهم زړونو د دې وان الله لهادي الذين یقینا الله تعالی هدایت کوي په جبد پیغمبرانو الذين اکسان تا امنو چې ایمان راوړل کم طرف ته هدایت کوي په کوم لار باندې چلی اغا الی صراط مستقیم لار نه چې لار د توحید د الله د وحدانیت تا او لار د جنت تا او بیا الله فرمای لا یزال الذین کفروا همیشه به هغه کسان چې کفر کړي دي فی مریت پشک کی منه پشک کی به دسنه به پشک کی نو منه د قران دی قران مبارک به دي شي کی دروځه پورې کافران اکثر کافران د الله کتاب نه مانی د دې وجې به حرمتی کی کله به ګرځي او کله سوزی کله سکی کله سکی نو پشک کی دی په یقین کې نه رچدا د الله کتاب دی الله وی تر دې چې قیامت به تراشي ناسا په یا عذاب راشي یا همیشه به کافران په میر یتن پشک کې منه د پیغمبر برابر نو ډیر خلک د نبی علی السلام اکثر کافران اغای نبی علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی گئی د نبی علیہ السلام برکی شک دی حق پیغمبري نه مني او یا دک شکوک او شبهات مراد دي چې کوم شیطان وسوسه واچي داغي برکی با په شک کې بل دغه وسوسه سره په شک کې غرزیدلی د شیطان د خبرې سره شک کې وای حق ته ونه راځي حتا یتیهم الساعۃ بعدن تردی پوری چرا بشی و تا قیامت ناسا پا او یعتیهم یا که قیامت نی داغی نمخ که یعتیهم عذاب یوم عقیم یعتیهم دیت براشی عذاب یوم عذاب دا سر دی عقیم چه اغشن دا نمرات دینا رز دا قیامت دا او بازو یعتیهم ساعت را بشی دیت دا ساعت تیم دا مرگ د ساعت نه مراد د وخت مرګ غسته ناسبه بدی ته مرګ راشي د مرګ ټیم به راشي او یا تی هم عذاب یو من حکیم یا ناسبه بدی باندې عذاب د شنډ ورځ راشي نو قیامت دې غسته اوبد یو عین حکیم نه بدر غسته د بدر راز د جنگ بدر پر ورځ باندې او یا سرداران د دې مردار شو او یا سرداران د دې کېد شو او رضی دا بدر تا او رضی دا قیامت دا اللہ حکیم ہوئی حکیم شند دویلی نو قیامت رض شند پدیت بار سکو ہے که دا هر رو رض نبل او رض را پیدا کی که دا بچه او چه دا قیامت رض را لنو بل یوم الاخر اغا خیلی رض او یا حکیم ویلی کی گی او مخروم ده هر یو خیر دارد ده دید پر بکی اس خیر نشتا یومی حکیم ده شند در سه خیر پکې د مشرک او د کافر د پره نشته دغه د پره جهنم دی او بدرم دغه په اعتبار سره یو معکیم او دغه د پره پکې اس خیر نه مسلمانانو د پره خیر او خدای د پره حکیم رضا سه خیر وګینو نو هغه ته پکې سرداران مردار شو سو پکې کېد شو الله وی چې دا غرض راشي دا غرض د قیامت نو الملک یوم اذن لله الملک بادشاہت چې د یوم اذن په دا غرض باندې لله دا د الله وحده لا شریک ده بار نو دنیا کې او ظاهری بادشاہتونه شته یو ایزه بادشاہم بل ایزه بادشاہ یګړې بیم دي بادشاہتونه شته امریکا کې الیکشن دی نو بس جګړې دي ازول بادشاہ وي زیما ټرمپ او دابل جو بایدن وي زیما د یو ملک یو بادشاہ د پاکستان بل بادشاہ د هندستان بل بادشاہ خو دنیا کې ظاهري او مجازي بادشاہان شتا د قیامت په ورځ باندې اوسم الله حقيقي بادشاہ دی د ټول بادشاہ څوک دی الله تعالی دی خو د قیامت پر ورځ به د مجازي بادشاہان ختم شي په سره ټول پټول حکم بچا د بادشاہ الله تعالی دا اوسم الله دې بیا الله دې دا ظاهری ناری به ختم شي نو الله فرمای الملک بادشاہ چې یوم الدین په دا ورځ باندې لله الله دې پر دې يحكم بينهم الله به فیصلو کې دې په ممس کې کومه فیصله فیصله عملی دې په جهنم ته بوزي مؤمنان په جنت ته بوزي ورپسې خپل الله بیان کې فیصله صد عملی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مانی روڑو نیک آمالی کڑی پا طریقه ده پیامبر پی جنات النعیم پا باغونو ده نعمتنو کی بجی نو ظاہر متبادر دالگی دی آیاتنا چی دی با پا باغونو ده نعمتنو کی ولی نو اللہ مخ کی شرف را اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دی با زک باغونو ده جنت کی چی دی ایمان روڑی ده نیک آمالی کڑی ده ظاهر متبادر ذهن تدار ازی چې جنت انسان تا د اعمال سره ملاوي اول طرف چې حدیث تا وګوره نو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حدیث د بخاری د مسلم نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو انسان په خپل عمل سره نجات نه مونږه هرګز نه مونږه نو صحابه نبی علیہ السلام نه تفوذ کولان ته یا رسول الله اې دا الله پیغمبر تم په خپل عمل سره نشي مونته نبی علیہ السلام فرمایل ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل زم نشي مونته مگر دا چې الله ما په خپل رحمت او فضل کې پټ کی نو د دې وجه علما فرمایي چې جنت تتلل د الله په فضل لی او په جنت کې مراتب چې دا په اعمال باندې مرتبو په اعتبار سره خبره ده تعالی د مرتبو په اعتبار سره جنت کې مختلف مراتب دي په اعتبار د اعمال دي البته جنت ته دخول چي دي دا د الله جل جلاله په فضل باندې دي اعمال ورته یو سبب دي او د دې مثال ماته سره ورکړه چې مثلا صحابه کې یو انسان روټه کړي دا اکرامه کړي دي ندی جن استاد اتل سبب دي استاد دې لو پروټه کې څه دخل نشته یتلل لګین طالب وکړ وروټه خداغه کمال لچ کړي دا پیسې خرج کړي دي استاد اتل یو سبب دی نو کتلالي او وکړ او کتلا نه لري نشي به نو نو دا رنګ استاد اعمال دا دي ګویا کې دا یو لار ته جنت کې نور جنت ته چې الله دا نه کوي نو دا په خپل فضل او رحم سره نه کوي خو یو سړی ته بالکل نیک اعمال لګي او هغه لار ته جهنم ته طرف والی نو الله به چې ته نه کوي او چې کوم ته په لار اختیار کړی دا الله به هغه ته وردن نکی نو عمل دا اسباب دي صرف یو لار د جنت لپاره نور دخول چې دی دا د الله په فضل باندې خدا بیا ځاده دا الله فضل چې تا سبب اختیار کو الله تعالی به خپل فضل اختیار مرتب کړي او کته د جنت اسباب اختیار کړه عمل نو چې جنت کې تورث نو الله به خپل کا هرڅګي مرتب کړي نو عمل بالکل بیکار نه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسان چې کفر کړي عملی پیسې لا کسان چې کفر کړي او تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه الله فرمای غلای ک لهم عذاب مهین دی د پرا عذاب مهین عذاب رسوا کون کې دی بس ته نه د دې وجه یو خبره وره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کې فرمایي سدد وقارب وابشر فانه لا يدخل الجنه احد بعمل درستګین کار واخلې قارب توسط ته ځان نږدې کې دا نه چې بالکل اعمال کې اون خدای ابلات او تبرید نه یا نه بلرس شروع کې یار سفرې خبره ده دا میاں روی دومره نپل اختیار کج باغی باندې مداومت کول شي میاش کې دومره نپل روزي اختیار کج باغی باندې مداومت کول شي دومره نپل مشورو کو چې بیا ورسره پرز بوزم پرې دي خبره نه ده میاں نو وای کار غسل پکار دي عمل دومره اختیارول پکار دي چې انسان یې سر تورسي پرایز پورا کول پکار دي نور با الله جل جلاله په دې باندې فضل خپل مرتب کړي نو اللہ فرمائی لیجال ما یلک الشیطان لیجال دا پارد دی چو گرزی اللہ تعالی یا نتیجے دا شوا چو گرزو اللہ تعالی ما یلک الشیطان آشے چلکائی کول شیطان وسوسا چول شیطان فتنتن ازمائشو للذین دا پارد آکسانو فی قلوبیم چی پزلون دا دی کی مرضن مرض دے والقاسیت قلوبهم فتنه شیا کسان دبره قاسیت قلوبهم چې سخت زړونه لاغي و ان الظالمین یکنن ظالمان چې دی لفی شکاکم باید په خلاف لری کې دی د حق نه ولیعلم الذین دبره د چې پوه شیا کسان یا ولیعلم الذین نتیجه دا شو چه فوشو آکسان اوتو العلم چه ورکل چه و آیت علم انه الحق و یکنن دا قرآن چه ده دا بیان چه ده حق ده دا جانب دا ربستانا فیؤمنو بی پس دی ایمان راڑی بی پده قرآن بانده فتخبتا پستا بدار شی عاجزیو کی لہو دیتا قلوبهم ظلن دی و ان اللہ یکنن اللہ تعالی چه ده لَهَادِ الَّذِينَ خَامَخَالَ خُودٌ كَدَي فَجَبُدُ فِيَنْبَرَانُ الَّذِينَ آمَنُوا كَسَانْ جِيمَانْ رُولِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمْ لَارِ بَرَابَرْتَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَمَيْشَ بَيَا كَسَانْ چِ كُفْرِ كَلِدَي فِي مِرْيَةٍ فَشَكِّ مِنْهُ تَدِي قُرَانَ يَدَ محمد علیہ السلام حتى تردي فرياتهم ياتيهم الساعات جراشديت قيامت باتتنا صافا او ياتيهم يا راشديت عذاب يوم ناكي عذاب درزي شندي الملك وبادشاه يومئذ فتغرز باندي لله خاص الله لرده يحكم بينهم الله بعملي فيصلو كي فمستدوي كي فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړل دي او کړي دي نیک اعمال فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وي د نعمتونو په باغونو کې وي والذین کسان کفرو چې کفر کړي دي او وکذبوا بیااتنا انکار کړي د آیاتونو زمونږه فاولائک لهم عذاب مهین دا کسان چې دي لهم دید پارا عذاب مهین عذاب رسواک انکے دے الحمدللہ رب العالمین و العقبت المتقین صلاة و سلام علی رسوله محمد و علیه و اصحابه اجمعین رب انی مسنی اضر و انت رحم و رحمین کریم خدای اللہ من حق سر روان کے یا اللہ من حق بانی روان کے دے شیطان بس سو دے شکوک دے شبہات نمانگو ساتے یا الله کریم خدای دې شک نه مونږ اوساتي په یقین باندې الله په دین اسلام باندې په یقین مونږ روان کې کریم خدای مونږ ډیر کمزورې استاد بادشاہت مونږ زمونږه مددگار شي کریم خدای مونږ چې دنیا کې وفات کیږي زمونږه راضي خبره خیرت کې مرضي شي سنن الله تعالی